بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اور ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم واللہ غفور رحیم. اے ایمان والو، تقوی اختیار کر لو اور اللہ کے پیارے پیغمبر پر ایمان لے آؤ. اللہ رب العزت تمہیں دگنی رحمت سے نوازیں گے اور تمہارے لیے ایسی روشنی کا بندوبست فرمائیں گے جس روشنی میں تم دنیا میں بھی چلو گے اور قیامت کے دن بھی تمہیں جنت کی روشنی عطا کر دیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور وہی بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے. بلکہ اللہ رب العزت نے تو فرمایا ہے کہ تقوی مومنوں اور فاجروں میں ایک فارق ہے، فرق کرنے والا ہے. اَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. کیا جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرنے والے ہیں ان فسادیوں کے ہم برابر کریں؟ کیا ان کو وہ بدلہ ملے؟ وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں، کیا فسادی جو فساد کرنے والے ہیں زمین میں یہ دونوں برابر ہیں؟ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ، کیا جس طرح فاجروں کو کل قیامت کے دن پوچھ کچھ ہوگی، متقین کا بھی وہی حال ہوگا؟ نہیں، متقین کا تو بلند مقام ہے، فاجروں کا اپنا حال ہوگا اور متقین کا تو اپنی خوشیوں کے حالات ہوں گے.